Nerede olursanız olun, sert ve sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşır. Onlara bir iyilik erişirse, bu Allah'tandır, derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senin yüzündendir, derler. De ki, hepsi Allah'tandır. Bu güruha ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar.